والناشطات نشتا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا سورہ نازعات کا ما قبل کے ساتھ ربط سورہ نبا کے اندر تھا. قیامت کے دن اللہ کی نعمتیں بھی ہوں گی, اللہ کے عذاب بھی ہوں گے. اب سورہ نازعات میں بتایا جائے گا نعمتوں میں, یعنی جنات میں ایمان والے ہوں گے اور کافر طرح طرح کا عذاب دیکھیں گے یہ سورہ نازعات کا ما قبل کے ساتھ ربط خلاصہ آیت نمبر 1 سے 5 تک عذاب و ثواب کا نمونہ, پھر آیت نمبر 5 تک تخویف اخروی, آیت نمبر 9 تک تخویف اخروی, پھر آیت نمبر 14 تک شکوا, پھر 26 نمبر تک تخفیف دنیاوی, آیت نمبر 26 تک تخفیف دنیاوی, پھر آیت نمبر 33 تک عقلی دلیل, پھر 39 تک تخفیف اخروی, 41 تک بشارت, 46 تک زجر. والنازعات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں, غرقا سختی سے کھینچنے والے ہیں سختی سے, ارواح کفار کو, کافروں کی روحیں نکالتے ہیں تو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشتا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرا کھولنے والے ہیں خوشی سے, مومن کی جان نکالتے وقت, جب مومن کی جان نکالتے ہیں تو جس طرح آرام کے ساتھ گرا کھولی جاتی ہے اس طرح آرام کے ساتھ مومن کی روح نکالتے ہیں. والسابحات سبحا, پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں, تیرنا یعنی ارواح کو لے کر چلتے ہیں جس طرح کوئی تیر رہا ہو. والسابقات سبقا, پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لینے والے ہیں, سبقت کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے فرائض کی انجام دہی میں, ایک دوسرے سے سبقت لینے والے ہیں. والمدبرات امرن, پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیریں کرنے والے ہیں کاموں کی اللہ کے حکم کے مطابق, اب روح کے نکالنے کے وقت فرق بتایا جا رہا ہے, کافروں کے ارواح کو نکالتے ہیں تو کھینچ کھینچ کر سختی کے ساتھ, ایمان والے کی ارواح کو آرام کے ساتھ. روح نکالنے کے وقت یہ جو فرق ہے, یہی فرق دلالت کرتا ہے کہ آخرت میں بھی مومن اور کافر کا فرق ہوگا. مومن جنت میں ہوگا, کافر قسمہ قسم کے عذاب میں مبتلا ہوگا. فالمدبرات امرا, یہ فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لینے والے ہیں فرائض کی انجام دہی میں، یعنی اللہ پاک جو ان کو حکم دیتا ہے وہ فریضہ پورا کرتے ہیں، اللہ پاک جس طرح حکم دیتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق تدبیریں کرتے ہیں۔ اب یہ فل مدبرات امراں، یہ کاموں کی تدبیریں کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ کے حکم پر۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، تو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ کوئی مدبر الامور نہیں ہے۔ مسئلہ الہ میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس کا گزر چکا ہے، اور کچھ مسئلہ مختار کل میں اس آیت کی گفتگو آئے گی۔ یوم ترجف الراجفہ، تخویف اخروی، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی زمین کانپے گی، یہ نفخہ اولیٰ کے وقت پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، زمین کانپنے لگے گی، زمین پہ زلزلہ آ جائے گا۔ تتبعہا، اس کے پیچھے آئے گا، الرادفہ، پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی، یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پھر پہلے سور کے پھونکے جانے کے وقت تمام مر جائیں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت بپا ہو جائے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، شدت قیامت، کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے۔ ابصارہا خاشعہ، آنکھیں دبی ہوئی ہوں گی، جھکنے والی ہوں گی۔ یقولون، شکوا، کہتے ہوں گے، آئنا لمردودون فی الحافرہ، کیا بے شک ہم البتہ لوٹائے ہوئے ہوں گے، فی الحافرہ، حالت اولیٰ میں، آفرا حالت اولیٰ، تفسیر مدارک، کیا ہمیں ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پہلی حالت کی طرح زندہ کیا جائے گا؟ لمردودون استبعاد اول، پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا یہ دوبارہ زندہ کیا جانا بڑا بعید ہے۔ انا، کیا ایسا ہوگا؟ استفام انکاری، کیا ایسا ہوگا؟ وہ یوں سمجھتے ہیں، یعنی وہ انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے اسی انکار کرنے پر ناراضگی کا اظہار ہے بطور شکوا کے۔ ایزا کنا ایزا من نخرا، دوم، استجاب، یہ تین حالتیں آ رہی ہیں یہاں پر کافروں کی، ایک استبعاد، دوسرا استجاب، تیسرا استہزاء۔ پہلے تو کہتی ہیں ہمارا دوبارہ زندہ کیا جانا بڑا بعید ازکل ہے، دوسرا ایزا کنا، کیا جب ہو جائیں گے ہم بوسیدہ ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیا جائیں گے ہم، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ دوسری حالت ان کی، استحجاب۔ کالو تل کا ایزن کرت ان خاسرام، یہ تیسری حالت استحزا، کہتے ہیں یہ دوبارہ زندہ کیا جانا، ایزن اس وقت کرت ان لوٹنا ہوگا خسارے والا۔ مذاق کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم لوٹ کے آ جائیں، لوٹ کے آ جائیں، یہ تو لوٹنا ہوگا خسارے والا۔ کیا مطلب خسارے والا؟ یعنی ہمارے بعد جو اولاد، اولادوں کی اولاد، پھر آگے اولادوں کی اولاد، وہ ہماری جگہوں پر قبضہ کر چکے ہوں گے۔ اب پہلے جو لوٹ کے آ جائیں تو وہ کہاں گزارا کریں گے پھر؟ تو یہ لوٹنے والی بات تو درست نہیں ہو سکتی، یہ مذاق یوں کرتے ہیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، جواب شکوا، اللہ پاک کہتا ہے ہِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ایک جھڑک ہوگی، چیخ ہوگی، ایک جھڑک ہوگی، ذرا سی چیخ آئے گی کہ نہیں، بس سارے زندہ ہو جائیں گے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. زجرۃ واحدہ بوقت نفخ ثانیہ، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یہ ایک چیخ ہوگی. فیضہ ہم بے ساحرہ، وہ ساحرہ روئے زمین پر موجود ہوں گے، تارے زندہ ہو جائیں گے، زندہ ہو کے روئے زمین پر حاضر ہو جائیں گے. هل اتاك حدیث موسیٰ تخویف دنیوی، کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا، خبر آئی؟ هل اتاك استفہام تشویقی، استفہام ہے شوق پیدا کرنے کے لیے، خبر پہنچی نہیں ہے تو اب پہنچ رہی ہے، ذرا شوق سے سنو. اذ نادا ہو ربہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے آواز دی تھی، بالواد المقدس طوا، پاک وادی طوا میں، پاک جگہ پاک وادی، اس کا نام ہے طوا، وہاں اللہ پاک نے آواز دی تھی، اور آواز دے کے پھر آگے نبوت دی، اور پھر یہ حکم دیا تھا، اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، انه طغى، وہ سرکش ہو چکا ہے. فقل، غرض ذهاب، جانے کی غرض. فقل هل لك الى ان تزكى، کیا تیرے لیے یہ ہے کہ تو پاک ہو جائے، یہ اعلی درجہ کہ معجزہ دیکھنے کے بغیر ہی پاک ہو جائے. واہدیہ کا درجہ دوم، اور دکھاؤں میں تجھے اپنے رب کی راہ، فتخشا، تو ڈر جائے. یہ اعلان تزکا، یہ اعلی درجہ، پہلا درجہ کہ معجزہ دیکھنے کے بغیر مان لے، دوسرا ہے کہ معجزہ دیکھ کر پھر بعد میں مانے. کیا تو اس طرح ماننے کے لیے تیار ہے؟ اعلان تزکا، تزکا تتطہر من الشرک بان تشہد ان لا الہ الا اللہ جلالین، تزکا تتطہر من الشرک، شرک سے تو پاک ہو جائے. کس طرح پاک ہو جائے؟ کہ گواہی دے کہ اللہ الہ الا اللہ، یہ بغیر معجزہ دیکھنے کے تو پاک ہو جائے گا. او آدیاک و آدیاکا، یا معجزہ دیکھے، میں تجھے معجزہ دکھاؤں، پھر جا کے تو پاک ہوگا، پھر تو ڈرے گا. اسی طرح دوسری جگہ آئے تھے، لعلہ یتذکر او یخشا، یتذکر او یخشا، یتذکر وہی ہوگا معجزہ دیکھنے کے بعد، معجزہ دیکھنے کے بغیر، او یخشا معجزہ دیکھ کر. فأراه الآية الكبرى، یہاں اندماج ہے، اندماج یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ یوں جاؤ. القصہ، موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر تبلیغ کی، اس نے معجزہ طلب کیا، فأراه الآية الكبرى، تو معجزہ دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معجزہ دکھایا. فکذب وعصا، اس نے تکذیب کی اور نافرمانی کی، تکذیب کی موسیٰ علیہ السلام کی، نافرمانی کی اللہ کی عز جلالین. کذبہ وعصا، اس کا یعنی فرق کیا، کذبہ کا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عصا کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. ثم ادبر یسعا، پھر پیچھے ہٹا، یسعا کوشش کرنے لگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر ان کے خلاف پروگرام بنانے لگا. فحشرا، بس اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا. فنادا، بآواز بلند آواز دی اس نے اور اعلان کیا کہ فقال انا ربکم الاعلا، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اعلی رب ہوں. فآخذہ اللہ، بس پکڑ لیا اس کو اللہ نے. نکال الآخرت والا اولا، دنیا اور آخرت کی عبرت بنانے کے لیے اللہ نے پکڑ لیا. کیوں؟ آخرت اور دنیا، آخرت اور دنیا کی عبرت بنانے کے لیے. ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا، اس میں البتہ عبرت ہے اس آدمی کے لیے جو ڈرے، لمن یخشا مستفیدین، مستفیدین. اانتم اشد خلقا ام السماء بنا، یہ دلیل عقلی آ رہی ہے، دعویٰ سورت یعنی حشر و نشر، ثبوت قیامت، ثبوت قیامت کے لیے دلیل عقلی، کیا تم زیادہ سخت ہو پیدا کرنے میں یا آسمان، تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ واضح بات ہے آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. بنا ہاں، جو مشکل تھا اس کو تو اللہ نے بنا دیا، جو مشکل تھا اس کو تو اللہ نے بنا دیا، تو کیا تمہیں نہیں پیدا کر سکتا؟ یعنی یہ کر سکتا ہے. رفع سم کہا کیفیت بنا، کس طرح بنایا؟ اس کا چھت بلند کیا، بلا شگاف و فطور، اس طرح اتنا بڑا چھت بنایا جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے. فسواہا، اس کو بالکل برابر سرابر کر کے بنا دیا. واغطشا لیلہا، اور ڈھانپ دیا اس کی رات کو. واخرج ضحاہا، نکال دیا اس کے دن کو، دن روشن بنا دیا، رات تاریخ بنا دی. یہ ارم السماو بناہا، اجرام الویہ، اجرام الویہ، الویات کا ذکر آ گیا. والارضا، اجرام سفلیہ، اور زمین. بعد ازالے، کس کے بعد؟ دہاہا، پھیلایا اس کو. اخرج منہا ما، نکالا اس سے پانی. و مرآہا، چراگاہ، چرنے کی جگہ. ولرز باد ازالک، یہ اجرام الویات کو بھی بنا لیا، سفلیات کو بھی بنا لیا. جو الویات سفلیات سب کو بنا سکتا ہے، تو کیا اے انسان تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی یقیناً کر سکتا ہے. تو یہ دلیل عقلی ہے ثبوت قیامت کے لیے. یہاں پر آسمان کا پیدا کرنا پہلے ذکر کیا، زمین کا پیدا کرنا بعد میں ذکر کیا. اور سورت حامیم سجدہ میں پڑھ چکے ہو، حامیم سجدہ میں خلق الارض فی یومین، زمین کو دو دن میں پیدا کیا. ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کو پیدا کیا. وہاں پر زمین کا پیدا کرنا پہلے، آسمان کا پیدا کرنا بعد میں. یہاں آسمان کا پیدا کرنا پہلے، زمین کا پیدا کرنا بعد میں. تو یہ بظاہر دونوں کا تعارض ہے. تو جواب یہ ہے کہ سم استوا میں سما تاکیب ذکری کے لیے ہے، تاکیب ذکری کے لیے. تو آسمان کا پیدا کرنا پہلے ہوگا، زمین کا بعد میں ہوگا، تاکیب ذکری کے لیے. والارض بعد ذلك، یعنی اس سما کے ساتھ نہ لگاؤ. والارض بعد ذلك، یہاں جو یہ بعد ذلك آ رہا ہے، یہ بعد، اس بعدیت سے مراد بعدیت ذکری، بعدیت ذکری، یعنی زمین کا صرف بطور ذکر کے بعد میں ذکر کر دیا گیا. ویسے پیدا کرنے کے اعتبار سے زمین پہلے ہے، آسمان بعد میں. زمین کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، آسمان کو بعد میں. یہاں بعد ازالک، اس بعد ازالک سے مراد کیا؟ بعدیت ذکری، تاکیب ذکری، بعدیت ذکری. ایک دوسرا جواب کہ زمین کو پیدا کرنا پہلے ہے، یہاں آ رہا ہے دہاہا، دہا یدہو دہون، پھیلانا. زمین کا پیدا کرنا پہلے ہے، آسمان کا پیدا کرنا بعد میں ہے، لیکن زمین کا پھیلانا یہ آسمان کے بعد ہے. تو یہاں خلقت زمین، زمین کے پیدا کرنے کا ذکر نہیں ہے، یہاں زمین کے دہ پھیلانے کا ذکر ہے، اور یہ پھیلانا آسمان کے بعد ہوا تھا. چلو جی، والجبال اور اسی زمین پر پہاڑوں کو ارساہا قائم کر دیا متاع لکم ولانعامکم یہ فائدہ ہے تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى تَخْوِيفِ اُخْرَوِي جب آ جائے گی التامہ المصیبت التامہ بڑی مصیبت التامہ ہی التامہ کے معنی مصیبت ہی ہے التامہ الکبرہ بڑی مصیبت آ جائے گی قیامت کا دن مراد ہے یوم یتذکر الانسان ما سعا تخویف اخروی جب آ جائے گی التامۃ الکبریٰ بڑی مصیبت یوم یتذکر الانسان اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا یاد کرے گا ما سعا جو اس نے کیا وبرزت الجحیم جہنم ظاہر کر دی جائے گی دیکھنے والوں کے لیے فاما من طغا جس نے سرکشی کی ہوگی دین حق سے وآثر الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی آخرت کا انکار کر کے فإن الجحیم هی المأوى تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا اما من طغا فساد عقیدہ آثر الحیات الدنیا فساد عمل عقیدہ بھی غلط عمل بھی غلط تو جہنم اس کا ٹھکانہ وأما من خاف بشارت بشارت جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اصلاح عقیدہ ونہ النفس عن الہوا نفس کو خواہش سے روک لیا اصلاح عمل فإن الجنة هي المأوى تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی یسألونک زجر یسألونک نساہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں ایان مرساہا کب ہوگا مرسا قیام اس کا کب قائم ہوگی فیما انت من ذکرہا فیما کس چیز میں آپ کس چیز کے ذکر میں پڑ گئے کس چیز کے ذکر میں پڑ گئے لیسا عندک علمہا حتی تذکرہا جلالین لیسا عندک علمہا جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس کے تذکرے میں خامخواہ آپ کیوں پڑ گئے الی ربک منتہاہا تیرے رب کے پاس ہے اس کی انتہا منتہاہا منتہا علمہا اس کا علم رب کے پاس جا کے ختم ہوتا ہے لا یعلمہ غیرہ جلالین انما انت منذر من یخشاہا آپ ڈر سنانے والے ہیں ان کو جو ڈرتا ہو اس سے کأنہم یظنونک انہم یظنونک انہم یوم یرونہا گمان کریں گے یقین کریں گے جس دن دیکھیں گے لم یلبسو نہیں ٹھہرے تھے وہ دنیا میں الا شیتن مگر ایک شام کا وقت او زہاہا یا چاش کا وقت جب آخرت میں پہنچیں گے کہیں گے جی دنیا میں تو ٹھہرے ہی کوئی نہیں تھے الا شیتن اشیا زور سے اثر تک کا زور سے مغرب تک کا وقت یہ شام کا ٹائم ہے او زہاہا دنیا میں اتنا ٹھہرے سے زور سے مغرب تک کا جتنا وقت ہے بس پوری دنیا کی زندگی ہم نے اتنی گزاری او زہاہا یہ طلوع آفتاب سے دو نیزہ سورج تک سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کے بعد دو نیزے تک اوپر آتا ہے اس وقت کو چاش کا وقت کہا جاتا ہے یہاں تو ہم ٹھہرے تھے جی اشیا شام جتنا ٹائم شام جتنا زور سے مغرب تک یعنی یہ طلوع آفتاب سے دو نیزہ سورج تک بس اتنا ہم ٹھہرے تھے زہاہا زہاہا ہا ضمیر کا مرجع اشیا ہے زہاہا یعنی زہا اشیا اشیا کا چاشت بار پہ ہوتا ہے یہ زہا چاش کا وقت صبح میں ہوتا ہے شام میں نہیں ہوتا چاش کا وقت صبح ہوتا ہے شام نہیں ہوتا تو یہ ہا ضمیر اشیا کی طرف کس طرح راجع ہو سکتی ہے تو پہلا جواب یہ اضافت ہے ادنا ملابست کی وجہ سے معمولی تعلق ہو تو اضافت کر دیتی ہیں، بے شک وہ صبح کا ہو یا شام کا ہو، تو ادنا ملابست کی وجہ سے اضافت کر دی گئی. دوسرا جواب، تو ہاں ہاں سمجھو، اشیاء والا جو دن ہے، شام والا جو دن ہے، اس دن کا زحا. دن کون سا؟ اشیاء والا، شام والا جو دن ہے، اس دن کا زحا کا ٹائم، اس دن کا زحا کا ٹائم، یہ مراد ہے. یا ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زحا ہا، مراد کیا ہے؟ زحا کا جتنا وقت ہوتا ہے طلوع سے دو نیزہ تک، شام کا ٹائم پورا یا شام کا پورا بھی نہیں، شام میں چاشت جتنا وقت، شام کے ٹائم میں وقت کتنا؟ وقت نہ چاشت جتنا وقت، چاشت جتنا وقت. تو زحا ہا، زحا سے مراد کیا ہے؟ وقت، وقت، مقدار وقت، جو زحا کے وقت کی مقدار ہے وہ مقدار مراد ہے شام کے ٹائم میں.